من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين لوط علیہ السلام سوال کړو د الله نه د مدد او د نصرت چې رب انصرنی علی القوم المفسدین نو سوال یې قبول شو او ملائک راغلل په یو غټ مهم باندې هر یو کار کې د الله رب العزت حکمت دی او خاص دا حکمت چې په یو کار کې هم د رحمت رنگي هم د قهر او د غضب رنگي کار یو وي او دواړه قسمه عالمی پکې موجودی ملائک خوراغلی او خاص د لوط علیہ السلام قوم پسې واغی سرسره ابراهیم علیہ السلام لا زیر راوړو د زی او د نوسی پیدا کېدو سره نیوغو پکی دا اللہ حکمت معلوم شو چگور دا اللہ قدرتو نداسی دی چپا یو کار کے بے ہم دا عذاب علامی ہم بے دا رحمت علامی چی ابراہیم علیہ السلام لے زیر ورکو پسی سرا و پنوسی سرا ندا پکی دا اللہ رحمت او قوم د لوط علیہ السلام باندې عذاب نازل کو او د ویلو ښکارا په سوره حجر کې نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم خبر کا زما بندیان چیز بخشش کن کم غفور الرحیمیم او دا دینم خبر کا چیز ما عذاب اگر دیر دردناک دے ابھی اور پسیدہ دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ شروع کا چو نبیہم عن ضیف ابراہیم المکرمین او دویم حکومت پا کدا دے تا دا اللہ شان چی اقام لری کئی او یو مکان لری کئی دا غی پا زیبان دی دا مخکنا دا بل دا آبادی او دا بل دا پیدائش فیصلہ کړی کنا دا څنګه کوي چې بس قوم هلاک شي زموږه خالی شي او د دې په بدل کې بیا د نور څه تماس رنی قوم د لوط علیہ السلام لعنت هلاک شوه چې ابراهیم علیہ السلام له زیر ورکو په داسې اولاد سره چې دا غید اولاد نبا دنیا ټوله آباد شي الله دا سی کارو نه کوي. څوک په بالکل اعتراض نشي کولې چې قوم هلاک شو ځمکه خالی شو الله یې نه به خالی کیږي. مې مخکې تنظیم کړی چې بیا به ډکوم ځواله کار وکړو. عذاب لانو راغلی چې مخکې ولا د عوض او د نعم البدل انتظام وکړو. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى کلا چراغل الملائک زمونگا ابراهيم عليه السلام تا پذیری سره زیری کې اگر کدو معنی دي ولیکن اول معنا به تر ده چې قران زې په زویلی فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب زيره ولا دا ورکو اځه معنا پکې دا چې زيره ورکو چې قوم د لوط علی السلام به هلاکیږي. تدا سي قوم هلاکت دامیو نعمت د مؤمنانو لپاره څوک دا د مؤمنانو لپاره ډېر لوی سردردی کنه. نو چې دا سه قوم هلاک شي دا سه خلق پنا شي نو ځکه الله حکم کړو مؤمنانو ته چې په داسې وخت کې الحمدلله وای الله شکر ادا کړي. شکر دې الله چې زهر دې لري کړو دنیا نه ناول ملائک رال ابراهيم عليه السلام تا اوغله زیر ورکاو دا د ملائک راتلو په یو مهم باندې تلای طرفنا چې دین بل لوی کار او مقصودی کار او مطلبی کار بل نشی کېږي. لیکن اس خرچه نو شوی انی تاسو د ورلد بانک نه د عالمی بانک نه سو خرچه راغستی و چې ډیر لوی سفر دی. دا او چې څوک د فساد د پاره زینو غی تبایو کی زیم د فساد د پاره او مال دولتم د مسلمانانو امانت ضائع کی. ولیکن اللہ دا ندویلی چه ملیک راتلو او دیر غٹا خرچا پیوشوا او خزانه پی تششوا. اسلام کی دانشتا دا خلفاو خلافت پا دنیا کی تیر شوی دیکھانا غریبوم سفر کول روم تا شام تا لیکن خرچه ایس نوا پوخ باندې وسه خرچه راشي. څنګه چې راغله او زیره ورکو مخکې سوره هود کې او سوره حجر کې او شعرا کې ترشیو چې زیره ورکو ابراهيم عليه السلام ته چې ستا اولاد پیدا کیږي او حضرت ساره ولاله واچې واره ورې ته نورې تعجب وکړه چې په دې وخت کې وانا عجوزن وهذا بالي شيخان زومبډیم او زما دا خاوند ابراهيم عليه السلام بوډا دی. ان ذا لشیء عجیب دا ډیر ناشنا خبره ده. املیکو توی چې تعجبینا من امر الله ایسارا ته د الله د کارونه تعجب کئ. رحمت الله و برکاتو علیکم دا خاص په تاسو باندې الله رحمت ته او برکت ته بل چا باندې نه ولی اهل البیت تاسو پیغمبره والا کورنه یې کنه دا زبان د الله خصوصي رحمتونه دي ځکه دا له پدا سي وخت کې درکې چې هغه خلق په عقل کې مناسب نه دي بس دا خبره وشوي زيره ورکم بیا تنه ابراهيم عليه السلام تپوس کوي جما خطبكم ايها المرسلون ساو سنور کارشته کدی راغلی وې هغه جواب ورک چین اورسلنا الى قوم مجرمين ناسل کې مون خو راغلی و دې قوم پسې کار هم مون تپاتې دي او تاسو را ملاقات وکړه د نیکانو خلق ملاقات کې ثوابي او تعالی هم زیر در کده اللہ طرفنا نور کار خوزمونگا وسد چی اغیی پس روانی ہو دا سوال جواب ذکر کئی دا ملائکو او دا ابراہیم علیہ السلام دا بندیانو پا شکل کی راغلی ہو جبریل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام قائل علیہ السلام ذکر خواغن پی جند کنا نبیل مستیہ و لراورا کی اے خودا او غیل اسکاونا ابراہیم علیہ السلام باندی یر رالا دا حال دے دا انبیاء خوا چخکار دی و مخامخ دی خوشکل دے انسان دے نو نپوی دو چی دا ملائک دی سوی چی و طویلی نو غیب دان صرف اللہ دے قالو انا محلکو اہل هذه القریہ اوی ملائکو چی مونگا خو حلاکون کیو خلقو دا دی کلی لرام دا صدوم کلی چی دیکن یو کلی نو و کلی ہوئی طولو تا قریوی لی دا نمونگ دی پس راغلی دا گورا ملائک سوکنا حلاکو لیشی انا سب بچکو لیشی دا اختیارات خو صرف دا اللہ دی ندی چی دا کلام کئی تا اخپل کلام ندے دا رسول و ناصر لگی رسول پیغام راولن کی طویلی شی ناغا پیغام سی ناغا داو چگی مونگ دا اللہ طرف نا پیغام راولے دے اغا دا دے چا اللہ رب العزت پخپلوی چننا محلکو اہل هذه القریہ دا دا اغا کلام دے خوا اللہ دا سویلی چمون حلاکو خلق دی کلیم ان اہلہا کانو ظالمین بیشکا خلق دی دیر ظالمان دی بل علاج نشتا بید حلاکتنا ذکا علاج خدا چمو تا پیغمبر علی گلو تعالی السلام او دا غیر رہنمائی وکړه لیکن غیر پر پسې ټوک شروع کړې او دا عذاب مطالبه وکړه دته انتهای ظلم وای کنه ښا کله چې ابراهیم علی السلام خبر شو چې دې خدای پسې راغلی قال ان فيها لوطا او ابراهيم عليه السلام په دغه کلی کې لوط عليه السلام دې تاسو د دې لپاره کوم چې دا په حق کې سویلی چې دې باندې کلی نوځي نبي اباظ ابرازي او کنه دې هم پکې موجودي نو پوی د کنا پته هونو ته چې څنګه چل وکی دا د انبیاو شفقت ته بیا خاص ابراهیم علی السلام په حق کې خوراغلیو سوره توبه کې هم ان ابراهیم لاواه حلیم خدغسی سوره هود کې هم ان ابراهیم لحلیم اواه منیب دیر شفقت والو ډیر زړه سوان دي دا سره غم دي چې کنور څوک پکې نشته خدا یو کور خو پکې شته کنه مسلمانانو هغه پکې چرته هلاک نشي. قالوا وی ملائکو په جواب کې نحنو اعلمو بمن فیها دا ټول د الله طرف نه پیغام دی خبره داغه ده لکه الله وی مونږ خپویږو په هغه چا باندې چې په دې کلي کې دي یو یو تن راته معلوم دی لننجینه خامخا خلاص بکولو ته علیہ السلام و اهله او د دې مرګري هر څومره چې دي الا امراته نو هغه ښځه د ده کانت من الغابرین شی بدا د هلاکیدونکو نه پس د هغې نه ابراهیم علیه السلام چې فلما ذهبان ابراهیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط الله وی کله چې ابراهیم علیہ السلام نا خپل یره ختم شوان ځکه خو یې چې زماره رزق نه خوري نو دا به زما دشمنانی کله چې هغه وته وی چې مونږه رزق نه خورو کنه مونږه ملایکی یو باز یره ختم شو فلته ویلو چې یجادلنا فی قوم لوط بیا مونږ سره باز شروع کو جیبا سڑیو لوط علیہ السلام دا قوم پا حق کی نو آغا باس سمرو پا گینٹو گینٹو نا صرف دا حبرو چوین نفیہ لوطو آغی کی لوط علیہ السلام عملیکو تویدہ اللہ طرف نا چی بس من خبریو اللہ خبر کریو آغا بچ کی گی قوم بہدا کی گی ادومره خبر کړی چې دا غ کور کې بوم ټول نه بچ کیږي دا یو کور پکې مسلمانانو ها هغه ټول بچ نشو بډای پکې راګی راشوا مونږ ویلو کنه چیرې مسلمان ډیر کم دی په دنیا کې د نش سره برابر دی چې په قوم د چې په کور د لوط علی السلام کې د پیغمبر په کور کې پکې هم برخوشي ولما جاءت رسلنا بیا کله چې راغله ملائک زمون لوطن لوط علی السلام ته سی ابهم ډیر غمجن شو د دې پراتلو باندې وضاق بهم ذرعا او تنگ شوا د دې په جبان دي سینه دا ولي خپل قوم وت معلومو چې نه لایق دي د میلم قدر و سره نشته دي بلکې د میلم اړي رب عزت کوي او دا میلم نه دي ډیر ناشنا او سب بولغون تی سادهګان ولی دا کشران په شکل کې راغلیو ملائک ویختمه اختا بریت مریت یا لعنو داسې وخت کې راغل په داسې میلمانو باندې سره ډیر غم جن شي کړی چې یار نه بل د خلق دې سو تجربه نشته دې چې دا له څنګه رااله دا خپل قوم حال و معلوم او بیا داسې چې الله ول حسن او جمال ورکړو ډیر غم جن شو او سوره هود کې ویلو چې ویلو تعالی سلام هاذا یوم نصیب دروازه نن ډیره سخت ده نروز نه سخت و بنده باندې سخت اينو اگر وزم پکې راګی رشینو ښا ولی بندیان خطول پا دیر وز کی لگیا دی کنا خلق وینن روز دیر گرم آده روزی تا سپتا ده گرمی ده سرزه دا خو بندیان تا پتا لگی خدا ده عربیت خپل مجازات تی ډیر وسعت ته په کلام عربی کې نو کله چې لوط علی السلام د دې په ژبان ډیر پریشان شو قوم سره مقابله شروع کړه چې هغه براتلو د باندې پری خدا په مېلم بسار ورکه کنه کته ځان ته پښتون وې مسلمان وې کنه پښتو اسلام نږدې دي په مېلم باندې بسار ورکه کنه لوط علیہ السلام د قوم سره لګیا دی د یو تنه د زرو کمزې کی ندیو تبیا وی چې لوط علیہ السلام تی فریدا مونږ پوښه دی پوښه لوار جاړه انګار جاړه ته په آرام کینا ته هو مچان دی نو جبرئیل علیہ السلام په خپل ساده روال نو ټول لاندې شو بیا دا واپس لو بند ول نو ورته په دیوالونو به لا سونه کې خدا روان بو اپاغې کې به خپل شیطانی کول چې ډیر لوی ساحران راوستي دي ورته د پیمال شریف نه راغلي ډیر لوی جادوګری راوستي دي خبره خودي سمانه کوي کنه ښا مرګ یې په سر ولال دی عذاب یې په سر ولال دی خو یو شیطانی نه کمیږي اپا خپل اندازه باندې وقالوا لا تخف ولا تحزن وی ملائکو چې لوط علیہ السلام مې ریګه د خپل قوم د سرکشه او د شرارت نه تایر وسره وکنه او مغم جن کیگا زمونگا پبی زتے باندی تا تمخی تا دو مشکلات دی یو دا قوم دا دی سرکشین نیریگی او دا ظلم و عدوان نیریگی نو لا تخف دی نمیریگا بل مونگا ستا ملمانیو ملمانو باندی بندہ دیر غم جنی نو مونگ باندی غم جن کیگا ما ولا تحزن انا منجوك واهلك دا د الله پیغام دې مونږ راوړلې هغه وای چې مونږ خلاصو تعالی را او ستا اهل را ستا مرګري الا امراتك ولیکن ستا په دې اهل کېوم یو تن شته دې كانت من الغابرين چې هغه هم په دې علاقه دونکو کوي اغاستا دا کور بنده دی ادمیان ستن دا ناولی دا قوم سر مرگری وا دمرا قلب کنو چوزا چا تناسته ما او دا چا پا نکا که ما دا اللہ پیغمبر دی خلیتا خاور وا چوا پسلوری بنده اگرزا واخپ خلی کیونیسا چې الله ستاسو رحمتونو نظر شم چې زه دې په داسې کورانه کې پیدا کړې ما پیغمبر کورانه خو په دنیا کې نه پیدا کی او دا غي عمل سو چې کله با لوط علیہ السلام سره سوخ کار شو او را بلو په سن چې براله رضیبا پړونی تلاسکا او بگر زیدہ پکورنو چی میل مان را غلی تاسو دی دولق بیراو پارا حکفر کی دا قوم مرگری وا ولیکن نور خیانت پکنو نور نقصان پکنو پزات باندی کمزور نوا خوب دین باندی بدرنگا وا دا یاد ساتے گو که په کفر کې واخو دغه پیسو کې نشي ثابتول ښا قرآن ویلي چې فخانتاهما دي ځوالو پیغمبرانو سره نوح عليه السلام سره او لوط عليه السلام سره په دین کې خیانت هغه وا خلق دین ترابلو خلق ته نصیحت کو او دا ته پکور کې دشمنان جوړ شي ویخه الا مراتک مسله ته نه دا معلومه شو چې دنیا خپل ولی فائدہ نه ورکي ته دنیا رشتہ داری دا نجات سبب نه دی کوره د دین خپل ولی سبب د نجات ته که دنیا خپل ولی سبب د نجات او رسول الله سلام خپل خزان دین نور زیات رشتہ ای هو دنیا خپل ولی وکنا دین خو پکې نو کنا دا چاله فائدہ نور کوي او خلق لګیا دی لا په دین پوئې قران یې نه دی ویل کنه په چرته مشران به ډیر نیکان تیر شوی او پاک به تیر شوی او چرستو نسل ته نه پیدا شنو ډیر گمراه او ډیر شیطانان او چې تاسو ته نه کینوي مونږه ول خپل مشران په مخ باندې خلاصيګو کنه وینا دا خپل ولی او مشرف پیدا نه کوي تا داږي په قدم قدم نه دیخه تا داږي عمل نه راوسته پزان کې تا داږي په شانته پرهیزګاری او تقوا نه کړی ته څنګه د مشرانو پته مې تا مشرانو چری مونږ قضا کړو تا مشرانو چری پردیشی تلاس نیولیو حرامونه داس ځان ساتو ستاسو شران هډیر د عزت وخت تیر کړو د حیا وخت تیر کړو چې دا غي د کوره چر زنانه او بار نت له پال آسان باندې تاسو جوړ کو ګرو جاړي تاسو مشرانو پکور کې چره کچا با د مسلې د پاره ټیپ راوړو هغه به لرکه دلته مرې ډو راوړو ایو په دې نه پوي د کنه تاسو شیو په یو کور کې ښه ازي راز غلوې ګورې ډوې کور تر راوړې هغه وې دارې ډو نه دی دا هو ټیپ ته مسلې دی پکې درې کوي دا وی حال تو ګورا خپل حال تو ګورا ته کور د ګمراهونو ډکړې ده اته چې د پدم شران په مخلاصې غما ندارشته تعالی فائدہ نه درکې چې پته په دین کې داغي په طریقه نه یې کنه نوستا مثال د لوط علی السلام داغي خزی ده ان منزلونا علی اهل هذه القريه بیشک مونگا نازلون کیو پا خلقو دا دی کلی بانده رجزم من السمائی یو ناکار عذاب دا اسماننا یو قهر و غزب دا اسماننا بما کانو یفسقون دا ولی دا ردی دا عمل پوج بانده چا عملی ادیر ناکار ده دا ردی دا نا فرمانه پوج بانده چا دا اللہ نا فرمان دی رجزم من السماعی سمانا اگر ایکی خو اسمان اوزمہ کنو خو اگر ٹول کلی اوچت شو تر اسمان پوری نو دیپو برا باندی لار اسمان نوسنو را گلی خو من السماعی ولی وی زکا چی فیصلی دا اللہ طرف نکی گی او اللہ تا چی نسبت کی گی نو اسمان تا نسبت کی گی دا د عظمت تو وجینا فیصلی دا غزه نکی ها کدا عذابی او کدا رحمتی جبرئیل علیہ السلام یو وزر اړم کو هغه وو کلو تا د قوم لوط علیہ السلام وو کلیو او پس سرین لیکیم چې لکه زمکه کم ځای تر رسیدلې دوی کنه لکه یو شی چې سورې کې پوره ته نوځي ودا ځای نه راوچ تکړه ابي اول تکړه آسمان نه راخلا سکړه الټا نو وبو په پاس شوي اغه وبو کې دومره زهريل اثر دي ا دومره بدبوې ده چې ډېر بیرتهم دا غینه سوک نشیتلې نه انسان او نه یو جانور ان یو مرغې چې دا ډېر بدبوې او زهريل اثر نه موت راځي پاغه باندې ادیویل تک او سمریکی دا جوڑ کری دینا موٹلی موٹلی جوڑی کری دینا چیگه نمونگا دازه خوش بویا کو اگه ارده که اقبل شیطانت کی نو دازه بیم اگه خونه دی خبر چه اللہ دی امت کی چاہتا سنوی کنو انی پا دی بانی پرواشتا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ یقیناً مونگ پری خودا فدغی ملک دلوت علیہ السلام دا قومنا یو یادگار او نخا دا اللہ دا قدرت دیر اخکارا خدا قوم دا پارا چی سوچ کئی دا اقل نکار اخلیم ناقل نک کار غست نو عربو باغستو زکه غی هر وخت چې زی راضی سوره صفات کې ویلو چې عربو که نور څوک ته عبرت ناخلی نو خو بیرته به یې کنه لکه مونږ چالس لیدلې دي وانکم لتمرون علیهم مصبحینا وباللیل تاسو خو سارا ما خام پاری باندې زه راځم نتاو تن عبرت ناخلے کنا عدد شوی و سر ملاوی عقل چاکی انو آئے عبرت اخلے چاکل پکے نئی دا واقعات ذکر شو نوح علیہ السلام دا دید پارا چی دورا زمان با دعوت ورکے ابراہیم علیہ السلام دا دید پارا چی قتل و حرقا په دې کې وته قتلې کې او څوک بدر باندې ورچی د لوط علی السلام د دې لپاره چې مطالبه بدن کوي او ته وی معجزه راوړه عذاب راوړه د شعیب علی السلام واقعا ذکر کوي د دې لپاره چې دروغجن بدر توایي دې مسله کې بار قسم الزام یې کنا ویلا مدین اخاهم شعیبا لگلیو منگا مدین تا رورد دی شعیب علیہ السلام فقال یا قوم اعبد اللہ ورجو اليوم الآخر ویوی ازما قوما اللہ یو گنے اول خطا استاد اللہ دا وحدانیت خبرکو ہر پیغمبر کلیو لوط علیہ السلام او بیا تا دا قیامت خبره کون ولی دا دوانا خبری او بل سره ډیری نزدیم دی او یو بل سره ډیری لایقم دی ولی چلا دی واحد لا شریک اگانو نو قیامت تی کامیاب شو پاس شو کنا قیامت کی بسڑی پس کامیابی پا توحید باندی نو یا قوم عبداللہ ورجو اليوم الاخر اللہ یو گنے نو بیا دا قیامت امید ساتے تاسو بیا لائق شے دا امید ساتے لکنا وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ مگر دے پزمکا کی فساد کون کی فَكَذَّبُوا دروغ جنی ہے کون فتح مونگا یقین کو چیتا دروغ جنی محکل آرشتی نیوی اډیر خسړې ازمږ د تتمه چې دا ډیر قابل انسان او تا داسې خبرې شروع کړې چې هغه د منلو نه دینو دروژن نه یې کړ فاخذتهم الرجفه پس انول دی لرا زلزلی فاصبحوا فی دارهم جاسمین اگر زیدل پا اخپل کورنو کی پڑ مخی یو عذاب خونو کرنو سخت گرمی پر آغلی وا نطول راجم شو دوریا زیلان دی نوم پی دبرینا دو ور بارانو شو ام پی زمکو جلکی دام زلزل پر آل ام پی چگو والی شوان ولی عذاب چی شروع شو خوابی آیاو عذاب نی کنم دو زلونه او چاو دو داغی چگی سارا او زلزلی نمرات دو زلونه زلزلی و دانه چیز مکا خوزی دلی و دا تردی پوری داغی اوی دعوی دو پارا واقعات ذکر که دو چه احسبن ناسو ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون الله وی د خلق سګو مان دې چې بس صرف په دې کلمه ویل باندې بخلاصيږي چې کلمه وی امن وی او امتحان به ناراضي خامخبره د امتحان څلور قسمونه خو او بیا د امتحان وخو خو او بیا دغه نوعیتم اخوا چې دا وایي نورستو بیا پاره بل دعوا کلام کوي جَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا د دې خلق څه ګمان دا چې ظلمونه کوي چې و زمان اخلاص شي نبي او پاغي باندې کلام کوي واخر دعوه.